بسم الله الرحمن الرحيم. پانچ ہستیوں کے جب نام آئیں تو آپ نے لفظ کیا استعمال کرنے ہیں؟ جب بھی خالق و مالک کا نام آئے کبھی بھی 786 نہ لکھا کرے، کبھی بھی بسم نہ لکھا کریں، لکھے تو پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی میں نے 2 سے 4 لفظ پڑھے ہوتے ہیں اور اپنا اتنا لمبا نام لکھتا ہوں، اور اللہ کی صفت اور اللہ کی تعریف میں بخل. اس لیے جب بھی بولا کریں اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ جل شأنہ، اللہ جلت قدرتہ، اللہ جلت عظمتہ. ایسے الفاظ جس سے اللہ کی تعریف ہو، اللہ سبحانہ وتعالی. یہ محبت جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہے، اس کا ثمرہ اور فائدہ دنیا میں نہیں، یہ اس دن آپ دیکھیں گے جب اللہ رب العزت کی جنت کے مہمان ہوں گے. دوسرا نام، جب بھی کائنات کی سب سے اعلی ہستی کا نام آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سواد نہ لکھا کریں، پورا بولیں صلی اللہ علیہ وسلم، لکھیں بھی پورا. اور میرا جی چاہتا ہے میں بتاؤں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھنے والا، ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کتنے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، من صلى من امتك صلاة واحدة، جبریل آئے علیہ الصلاة والسلام، اور آ کے سرتاج رسل صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں، من صلى من امتك صلاة واحدا كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. ایک مرتبہ درود پڑھیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. چوتھا انعام، اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاتاً، اللہ رب العزت 70 مرتبہ اس پہ رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور کھربوں کی تعداد میں فرشتے 70 مرتبہ اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اس لیے جب بھی کائنات کی سب سے اعلی ہستی کا نام آئے، میرے معزز، میرے محترم، میرے مکرم اور محتشم بزرگوں اور بھائیوں، فوراً کہا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات، جب بھی کسی صحابی کا نام آئے تو فوراً کہا کرے رضی اللہ عن وارضا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو. وہاں بھی را اور ضاد نہ لکھا کرے، رضی اللہ عنہ پورا کہا کرے. جب بھی کسی نیک آدمی کا نام آئے جو دنیا سے جا چکا، تو فوراً رحمت اللہ علیہ کہا کرے، الحسن البصری رحمت اللہ علیہ، رحمہ اللہ، الامام البخاری رحمہ اللہ، الامام مسلم رحمہ اللہ، الامام الترمذی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ. کسی بھی نیک آدمی کا نام آئے، بخل نہ کیا کریں کہ ان کے لیے دعا کریں. اس لیے جب بھی کسی نیک آدمی کا نام آئے تو رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ. اور جب کسی زندہ آدمی کا نام آئے اور آپ سمجھتے ہیں وہ نیک آدمی ہے، تو آپ کو دعا دینی چاہیے، محترم عبدالعزیز راشد حفظہ اللہ وفقہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو برکتوں سے نوازے. اس دعا سے میرا ایمان تازہ رہے گا اور فرشتہ میرے لیے دعا کرے گا. جب تک یہ احترام معاشرے میں نہیں آتا اس وقت تک میرے بھائیوں چین نہیں آئے گا۔